e-bilet.pl. Katie Melua poleca trójka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. To piątek, 10 dzień marca, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis trójki. Ukraina zyska nowe fundusze. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że Norwegia uruchomiła długoterminowy program wsparcia budżetowego dla jego państwa. Politycy PiS-u ruszają w Polskę. Spotkania z sympatykami mają pomóc stworzyć nowy program partii. Eksperci NBP spodziewają się wyraźnego spadku inflacji. Norwegia uruchomiła długoterminowy program wsparcia budżetowego dla Ukrainy, poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski w cowieczornym przemówieniu. Ukraiński przywódca przekazał, że rozmawiał dziś o tym z norweskim ministrem obrony. Podkreślił, że Oslo przeznaczy na pomoc dla Ukrainy 7 miliardów dolarów w ciągu 5 lat. Program może i powinien stać się wzorem dla innych naszych partnerów, dodał Wołodymyr Zełenski. Omówiliśmy też dodatkowe kroki, które możemy podjąć wspólnie z Norwegią, aby ta wiosna była sukcesem zarówno dla ukraińskiej obronności, jak i dla perspektyw ogólnoeuropejskiego bezpieczeństwa. Przy okazji rozpoczęliśmy rozmowę w sprawie możliwości misji szkoleniowej dla naszych pilotów. Prezydent Zełenski zaznaczył, że dzięki Norwegii ukraińska armia wzmocniła obronę powietrzną, artylerię i inne rodzaje wojsk. W weekend politycy PiS-u rozpoczną zapowiedzianą przez prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego trasę programową Przyszłość to Polska. W sobotę premier Mateusz Morawiecki odwiedzi Jasło. Spotkania z politykami PiS-u odbędą się także m.in. w Krakowie, Gdyni, Łodzi, Bydgoszczy i Wrocławiu. Podczas spotkań z Polakami ma być wypracowany program partii. Jarosław Kaczyński mówił na konferencji prasowej, że tak powstawały też poprzednie programy ugrupowania. Nasze programy powstawały po długiej rozmowie z Polakami, prowadzonej w różnych okolicznościach. Różne mieliśmy możliwości, ale ta rozmowa była zawsze. Ci eksperci, którymi są zwykli Polacy ze swoimi potrzebami, ze swoimi różnego rodzaju także obawami, to nawet frustracjami, to są ci, którzy przekazują nam tą prawdziwą wiedzę o potrzebach naszego narodu, naszego społeczeństwa. Z wyborcami w weekend spotka się m.in. była premier Beata Szydło. Eksperci Narodowego Banku Polskiego spodziewają się wyraźnego spadku inflacji w Polsce. Z opublikowanego raportu o inflacji i wzroście produktu krajowego brutto wynika też, że polską gospodarkę czeka spowolnienie, ale bez recesji. Jeden z autorów raportu, Jacek Kotłowski z NBP, powiedział, że poza dotychczasowymi podwyżkami stóp procentowych, obniżaniu się inflacji będzie sprzyjała sytuacja gospodarcza. Przede wszystkim mamy spadek cen surowców, mamy spadek napięć w sieciach dostaw, czyli to są wygasanie tych czynników, które bardzo silnie podbijały inflację w ostatnim czasie, ale również spowolnienie gospodarcze obrazowane przez ujemną lukę popytową naszej projekcji też będzie sprzyjało obniżaniu się inflacji. W środę Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Powstanie linia kolejowa do planowanej na wybrzeżu elektrowni atomowej. Jej elementami będą istniejące już odcinki, które zostaną zmodernizowane. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na opracowanie dokumentacji projektowej tej inwestycji. Projekt obejmuje zarówno budowę nowych fragmentów, jak i modernizację istniejących odcinków dwóch linii 229 i 230. Jedna z nich jest nieużywana, drugą pociągi jeżdżą tylko w lecie. Linia ma być przystosowana zarówno dla ciężkiego ruchu towarowego, jak i dla pasażerskiego. Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel powiedział, że modernizacja przyniesie wiele korzyści dla całego Pomorza. Nastąpi poprawa warunków życia mieszkańców tamtego rejonu. Zmodernizowane zostaną m.in. odcinki Wejherowo-Choczewo oraz Lęborg-Łeba. Kolejarze poprowadzą tory do elektrowni, która zostanie zbudowana w miejscowości Lubiatowo-Kopalino. Prezes PKP PLK Ireneusz Merchel powiedział, że inwestycja skróci czas podróży między ważnymi ośrodkami na wybrzeżu. Wsiadając z pociągu w Gdyni do Łeby w godzinę, z Wejherowa do Łeby 40 minut. Firma, która wygrała przetarg, ma 27 miesięcy na sporządzenie dokumentacji. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis trójki. A już teraz czas na sport. Dariusz Urbanowicz. I sprawdzamy, co w Ekstraklasie. Lechia Gdańsk mocno rozkręciła się w drugiej połowie meczu z Miedzią Legnica i zdobyła 4 bramki. Strzelali po dwakroć Łukasz Zwoliński, Ilkay Durmusz i Flavio Paixão. Miedziowi nie zdołali odpowiedzieć i skończyło się 4-0. W Częstochowie trwa już spotkanie Rakowa ze Śląskiem Wrocław. 34. minuta. Na razie bez bramek. Piętro niżej, a więc w pierwszej lidze pod Beskidzie Bielsko-Biała rozbiło Chrobrego Głogów 6-0. Chojniczanka gra z Ruchem Chorzów. Tutaj do przerwy jeszcze kwadrans i też na razie bramki nie padły. Skoro przy piłce jesteśmy, Polski Związek Piłki Nożnej przedstawił plany szkoleniowe dotyczące rozwoju piłki zawodowej, a także popularyzacji jej wśród najmłodszych i amatorów, mówi wiceprezes PZPN do spraw szkoleniowych Maciej Mateńko. Zmiany będą bardzo duże, są już, bo one nie wydarzą się z dniem jutrzejszym, nie rozpoczniemy tych zmian, tylko część tych projektów my już wdrażamy w życie. Zmieni się przede wszystkim podejście do zawodnika, podejście do rozgrywek. Taki mamy cel, między innymi wprowadzamy takie sposoby, takie regulaminy rozgrywek, żeby odciążyć, zdjąć presję z dzieci. Nie wynik jest w sporcie młodzieżowym najważniejszym, a indywidualny rozwój zawodnika. Bardzo dużo o tym mówiliśmy, a przynajmniej kilka lub kilkanaście projektów, które zaproponowaliśmy, zaprezentowaliśmy, te projekty mają wpłynąć właśnie na to, żeby wychować kreatywnych, odważnych, pewnych siebie zawodników. Wszystko to pięknie brzmi, prawdaż? Mamy kilka rozstrzygnięć ligowych. W Superlidze Szczypiornistek KPR gminy Kobierzyce pokonał Piotrków Trybunalski 34-25 w 19. kolejce grupy mistrzowskiej. W tabeli prowadzi niepokonane dotąd Zagłębie Lubin z przewagą 11 punktów nad KPR-em oraz 12 nad Fanflorem Lublin. W Ekstraklasie koszykarzy 22. kolejka i porażka Arriwy Twardych Pierników Toruń z Legią Warszawa 84-88. Tutaj liderem BM Stal Ostrów Wielkopolski punkt przed Śląskiem Wrocław i 2 nad Kingiem Szczecin. Na parkietach siatkarskich deweloper Rzeszów pokonał 3-2 Unii Opole w tiebreaku 15-11, ale rzeszowianki miały mocno pod górę w tym meczu. Radomka z kolei przegrała z Chemikiem Police 1-3. O przebiegu spotkania opowiada Maria Stencel z Chemika. Ten pierwszy set troszeczkę pokazał, że nie tak łatwo będzie, jak się spodziewałyśmy, i że jednak dziewczyny z Radomia tutaj pokażą, jak mocne są na tym terenie, i musiałyśmy wskoczyć na wyższy bieg. No, ten trzeci set dużo, dużo błędów, szczególnie w zagrywce, jakieś niedociągnięcia, więc wydaje mi się, że tutaj uciekła duża, duża część koncentracji, którą miałyśmy. Początek czwartego seta też nie był jednostronny. Okazało się, że jesteśmy w stanie wyciągnąć ten mecz i spokojnie tego czwartego seta wygrać, a takie sety jak ten trzeci się zdarzają i tutaj nie skreślałabym niczego po tym jednym secie. Grają w Łodzi. ŁKS prowadzi 2-1 z BBTS-em Bielsko-Biała. W czwartym secie 4-5. Rozpoczął się również mecz Ślepska-Suwałki z AZS-em Olsztyn. No i to goście prowadzą 1-0 w setach. Czas teraz i przerwa przed drugim setem. Patrzymy jeszcze co na Krakowie Ice Rinku, gdzie trwa drugi mecz półfinałowy Krakowi z GKS-em Katowice. I już po dogrywce przed chwilą bramka dla GKS-u Katowice, skończyło się 2-1. Jeszcze nie wiem, kto zdobył tę bramkę. 10. minuta dogrywki. Wcześniej strzelali Pasiut i Kapica. Także, 1-1 w serii. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota ma być pochmurna, ale z większymi przejaśnieniami. Może padać deszcz ze śniegiem i śnieg. Termometry pokażą od 1 stopnia na północy, około 3 w centrum, do 7, tyle ma być na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista przebojów Trójki. To już prawie 10 minut po 21. Przed nami ostatnia godzina 49. wydania listy przebojów Trójki, czyli przed nami już najważniejszych 10 piosenek. Ale szybko podsumujmy, co wydarzyło się w poprzedniej godzinie. Na miejscu 20. Maneskin The Loneliest, na 19. Iggy Pop New Atlantis, 18. miejsce dla Darii Zawiało w Demo Song, Rammstein Adieu na 17. Michael Patrick Kelly Wonders na 16. Na 15. Brodka Monika, Sanach Dawid Podsiadło Ostatnia Nadzieja to miejsce 14. Na 13. Tila w Pochodni. Na 12. kolaż What About The Pain i Katie Melua Golden Record to było miejsce 11. No to ruszamy z najlepszą dychą tego wydania listy Metallica Lux Eterna. Według mnie prawdziwy facet, jak coś powie, że zrobi, to zrobi. I nie trzeba mu tego co 6 miesięcy przypominać. Dokładnie. 2-2 i 7 trójek. Co powinien prawdziwy mężczyzna? Proszę dać nam znać. 2-2 i 7 trójek. Metallica za nami, Lux Eterna na miejscu 10. To był spadek o jedną pozycję. Podobnie jedno miejsce w dół, Bartasz Szymoniak. Powroty na 9.

so deep and so far and wide falls down beside you. Cries can be heard so loud and clear. Your life is your own. You're in charge of yourself, master of. No i w 49. wydaniu listy przebojów Trójki Queen musieli zmierzyć się z faktem, że spadli o jedną pozycję. Face It Alone na miejscu 8, 2, 2 i 7 trójek. Co powinien prawdziwy mężczyzna? Prawdziwy mężczyzna to kolega Cezary, który zachęcił mnie po latach do słuchania Trójki. Proszę go pozdrowić, bo naprawdę nadajcie to, bo lata nie słuchałem Trójki, a teraz dzięki niemu słucham. Oczywiście pozdrawiamy serdecznie przyjaciela Cezarego. No, generalnie wszystkich panów dzisiaj pozdrawiamy. W końcu to dzisiaj święto mężczyzn. 2, 2 i 7 trójek. Co powinien prawdziwy mężczyzna? Jeżeli chcieliby państwo się podzielić swoimi spostrzeżeniami, koniecznie proszę dać znać. Czy prawdziwy mężczyzna powinien interesować się sportem? No myślę, że poniekąd tak. A to takie wprowadzenie do kolejnej piosenki. Na miejscu 7 Daria ze Śląska. Falstart albo faul. Miałam zagrać na bis, światła, dywan jak w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Śmiech niech puszczą z playbacku, tak prowadzę się w dobry stan. Całkiem nowy dla mnie stan. Sobą się zaopiekuj, nie potrzeba ci nowych dram. Może w końcu pora zmian. Czemu wszystko na puszczą z playbacku, tak prowadzę się w dobry. Falstart albo Faul Darii ze Śląska to spadek o jedną pozycję, tym razem na miejscu siódmym w 49. wydaniu listy przebojów trójki. Wspominałem już przy okazji Self-Aware grupy Riverside, że ID Entity, czyli ich najnowszy album, cieszy się bardzo dużym wzięciem w naszym kraju, a zespół w tej chwili jest w takiej dość długiej trasie koncertowej. Właśnie otworzyłem ich stronę internetową. W tej chwili Ameryka Północna, a dokładnie to Kanada. Dzisiaj powinni koncertować w Toronto, jutro w Montrealu, pojutrze w Quebecu. Ale jeżeli do Ameryki Północnej, do Kanady państwu za daleko, to już widzę, że w kwietniu powinni wrócić do Europy, a w Polsce będzie można Riverside na żywo zobaczyć. Już patrzę, sprawdzam, kiedy to będzie. Dopiero w Katowicach w lipcu, czyli dopiero w wakacje Riverside wrócą i będzie można ich na żywo posłuchać. Na szczęście ich dwie piosenki notowane są w 49. wydaniu listy przebojów trójki. Friend or Foe jest na miejscu szóstym. Don't Friend or Foe, Riverside. Jedno miejsce niżej niż przed tygodniem, tym razem na miejscu szóstym 49. wydania Listy Przebojów Trójki. Dzisiaj mamy Dzień Mężczyzny, więc państwo dzwonią w sprawie tego, co powinien prawdziwy mężczyzna. Prawdziwy mężczyzna, jak powie swojej partnerce, że kocha, to kocha, nie musi tego powtarzać co jakiś czas, a jak się to zmieni, to wtedy powie, że się zmieniło. Dziękuję, miłego dziunka. Dziękujemy bardzo. No tak, tym bardziej, że jutro może nie być niczego, jak śpiewa Weronika Borowiec, i to jest miejsce piąte. Jeszcze przed tygodniem to było najniższe podium, najniższe miejsce podium, czyli miejsce trzecie. Tym razem na miejscu piątym Weronika Borowiec. Jutro może nie być niczego. Czas na piosenkę z miejsca czwartego i to jest najwyżej notowana nowość. To jest grupa Mysłowic, która dopiero co wydała swoją najnowszą płytę zatytułowaną Wszystkie narkotyki świata. Płyta powstała w kilku studiach nagraniowych, między innymi w słynnym londyńskim Abbey Road. Pewnie utwór Pac-Man państwo pamiętają, bo on był w liście przebojów trójki swego czasu i całkiem nieźle sobie radził, a teraz czas na kolejną piosenkę właśnie z tego krążka. Mysłowic na miejscu czwartym, jest to najwyżej notowana nowość. Cześć, tu Mysłowic. Głosujcie na nas na liście przebojów trójki. Piosenka o tawce. Wszystko zmieniamy.

Your friends say what the hell, I wouldn't trade your kind of love for nothing else. Oh baby, last night we let the liquor talk. I can't remember everything we said, but we said it all. You told me that you wish I was somebody you never met. Oh baby, baby, something's telling me this ain't over yet. No way it was our last night, we said we'd had enough. But we said too much. I know you packed your shit and slammed the door right before you left. But baby, baby, something's telling me this ain't over yet. No way it was our last night. No way it was our last night. I know you said this time you really weren't coming back again. But baby, baby, something's telling me this ain't over. No way it was our last night. No way it was our last night. Last Night i Morgan Wallen. To jest trzecia propozycja 49. notowania listy przebojów Trójki. W tej chwili ta piosenka, jeśli chodzi o zestawienie Billboard Hot 100, czyli takiego ważnego zestawienia amerykańskich piosenek, ta piosenka jest na miejscu 5. Czy znajdzie się w 50. wydaniu listy przebojów Trójki? No to już zależy od Państwa, bo po 22. zachęcam do zapoznania się z tym notowaniem. No i przede wszystkim już będzie można głosować. Trzy propozycje już znamy. Morgan Wallen, Last Night, Cheap Tobacco, Jestem Sama i The Tape Trip On The Move. Te trzy propozycje czekają na Państwa głosy po 22 na LPT Polskie Radio.pl. Zresztą głosować można też za pomocą naszej aplikacji. Proszę też ciągle dzwonić, co powinien prawdziwy mężczyzna. 22 i 7 trójek. No dobrze, najlepsze trzy piosenki 49. wydania listy przebojów Trójki otwiera Peter Gabriel, Panoptikum. przypadku Petera Gabriela mamy pewną prawidłowość. To pojawia się na trzecim miejscu, to z tego podium spada. Tym razem, no, to on górą. Peter Gabriel na miejscu trzecim, Panopticon w 49. wydaniu listy przebojów trójki. Jeszcze jeden telefon w sprawie tego, co powinien prawdziwy mężczyzna. Dobry wieczór. Prawdziwy mężczyzna to ten, który potrafi sprzątać, gotować i prać, ale nie musi tego robić. Sprzątać, gotować i prać. I znowu wychodzi mi, że to trzech facetów. Na miejscu drugim, w 49. wydaniu listy przebojów trójki bez zmian, Kaśka Sochacka, Niebo było różowe. Był przecież tyle wart. No to już wiemy prawie wszystko, jeśli chodzi o 49. wydanie listy przebojów Trójki. Na miejscu 10. Metallica Lux Eterna. Wiem, że po 22. Marek Wiernik będzie miał dla fanów Metalliki niespodziankę. No, jaką to już pewnie Marek po 22. Państwu powie. Na 9. Bartas Szymoniak Powroty, na 8. Queen Face It Alone, na 7. Daria ze Śląska Falstart albo Fall Riverside, Friend or Foe, na miejscu 6. Weronika Borowiec Jutro może nie być niczego, to było miejsce 5. Na 4. Myslowic Latawce i to jest najwyżej notowana nowość. Na miejscu 3. Peter Gabriel Panoptikum, na miejscu 2. Kaśka Sochacka Niebo było różowe, tu nie zaszła żadna zmiana. A na samym szczycie? Na samym szczycie też bez zmian Depeche Mode i Ghosts Again. Po 22 zachęcam do odwiedzin naszej strony internetowej lptpolskieradio.pl. Wtedy już cała 30 do Państwa wglądu. No i przede wszystkim będzie można już zacząć głosować. Zresztą można robić to też używając naszej aplikacji. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone ostatnie 3 godziny. Krzysztof Sagan audycję realizował. Małgorzata Łukowska odbierała od Państwa telefony. Ja nazywam się Tomasz Miara. Spokojnego, udanego wieczoru. Do usłyszenia. Wasted.